I jaki piękny oddech na koniec. Tak sobie pomyślałem, bardzo dziękuję Piotrze, że tu się pojawiałeś w ostatnich tygodniach. Tak sobie pomyślałem, że ramówka od czasu do czasu powinna być zmienna. Od czasu do czasu, tak raz na jakiś czas. Bo to zawsze wprowadza jakiś element przypadkowości. Wychodzimy ze strefy komfortu. Tak powinna zmienną być, zupełnie jak pogoda. She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up your white snow. Would you please put down that telephone? Where are the 15 feet up your white snow? I wave to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky. Your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Is there any wonder? Oh my Lord. Oh my Lord. Oh my Lord. Oh my Lord. Doctor, doctor, I'm a going mad. This is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad. Under 15 feet of pure white snow. Where's my nurse? I need some healing. I've been paralyzed by this lack of feeling. I can't even find anything worth stealing. Under 15 feet of pure white snow. Is there anyone here who doesn't know? We're under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Raise Pan Krystian napisał, lecimy dziś w Big White. Tak, dzisiaj wszyscy jesteśmy na biało. Tak się poukładało właśnie. Wiem, już pługi dawno podczepiane od tych piaskarek, tak, a tu jednak. Ale dobrze, no, widocznie tak musi być. Nie? Czasem trzeba wyjść ze strefy komfortu, jak tak ja powiedziałem chwilę temu. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa. Mamy 2 godziny na nową muzykę. Na białą muzykę też. Tak, tak, tak. Zwykle mówię przy okazji zespołu The Decemberists, że oni czekają, aż się zima skończy i dopiero wtedy, żeby jak najdalej od tego grudnia. W grudniu im nie wolno płyt wydawać. Aż się zima skończy i wtedy wydają nowe płyty. Tym razem chyba wiedzieli, co robią. Star watcher in the night, star watcher, star watcher, bend the light. There's a rider on the road, there's calamity awaiting to unfold. There is poison in the well. There's the auger of a distant ringing bell. It says, hold, hold, hold your ground. Sky watcher, sky watcher, rule today. At the laundromat, they're whispering of war. There's a lady on the stairs, all a shambling with thistles in her hair, singing, oh, oh. Ósmy album w dyskografii zespołu, który też z drugiej strony nie spieszy się z wydawaniem kolejnych albumów. Co cztery lata wychodzi nowa płyta The Decemberists. Czy ta nowa I'll Be Your Girl będzie tak ważna jak The King Is Dead albo The Crane Wife albo Picaresque? Myślę, że nie. I powiem to Państwu od razu, ale mimo to bardzo będę Państwa zachęcał do tego, by tego nowego albumu Colina Meloje i jego przyjaciół posłuchać, bo jest tu kilka takich momentów, które naprawdę warto zapamiętać. Przypomnę adresy: grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, 71 335, numer SMS-owy i strona internetowa, na której Państwo już się logują i odznaczają, mikrokosmos.info.pl. To żeby odejść trochę od tego białego tematu, zapraszam Państwa do domku na plażę. Beach House. Beach House zapowiada siódmy album w swojej dyskografii. Ukaże się w kwietniu. To drugie nagranie, które można usłyszeć z tego albumu. Myślę, że jeszcze możemy się spodziewać odrobiny nowych dźwięków z tego domku na plaży. Pomyślałem, utrzymajmy odrobinę to ciepły klimat. Zaproszę Państwa do spotkania z człowiekiem, który ma takie nazwisko chyba, jak się wsłuchuje w nie, to chyba greckie. Nazywa się Matt Kerekes. A picture hangs on my wall and is what I talk about. I'm drawing circles and I'm getting dizzy now. Oh! Kerekes, znany jako wokalista zespołu Citizen, amerykańskiego zespołu. Patrzę na jego biografię, taką skróconą. Myślę sobie, młody chłopak, 94 rok, ale to nie, to 23-latek, też poważny pan przecież. Trzecia płyta solowa w jego dyskografii, bo z zespołem Citizen tych albumów uzbierało się już chyba 6. Trzecia płyta, on to jest wznowienie tak naprawdę, ja nie zauważyłem tej płyty, kiedy ona się ukazywała w 2016, teraz do mnie trafiła, pomyślałem, bardzo ładny album, taki album, którego powinno się posłuchać. I jeszcze wrócę, jeszcze przez 4 minuty posłuchamy Mata, a ja zajrzę na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Widzę, że tutaj bardzo duży rozstrzał Państwo mają, bo tu kolejne meldunki przychodzą, to z Łodzi, to z Big White, z Kolumbii Brytyjskiej, to z Rzymu. Ciekaw jestem, czy tak może zamiedzą ktoś gdzieś tu niedaleko. mikrokosmos.info.pl. A przed nami Matt Kerekes ponownie. You sobie zagrał pod koniec albumu Riding in Your Car, Mark Kerekes. Jeszcze tytuł albumu, Luna and the Wild Blue Everything. Jeżeli chodzi o takie powroty i takie utwory i takich artystów, których nie zdążyliśmy zauważyć wtedy, kiedy wydawali swoje płyty, to trafiłem na wznowienie albumu Amerykanina Marka Jonesa, który w roku 1970 nagrał jedną płytę i nic się nie wydarzyło, nigdy nie pojawił się więcej na żadnym albumie. I ten album został wznowiony i to jest dla mnie powrót do takich dźwięków, których już nie ma. Snowblind Traveler to tytuł albumu, a utwór nosi tytuł Lion Trap. Get up every morning, right at 6 o'clock. That's how I start my morning. I get in my car and drive a few short blocks to my job. Well, I've done it for a long, long time, long enough to make the long days mine. But I keep hoping that someday I'll find that it's all a bad dream, 'cause it's such a sad. Mark Jones. Tak śpiewał na swojej jedynej płycie w 1970 roku. Odgrzebana przez Numero Group, chicagowską wytwórnię, której zadaniem jest właśnie przeszukiwanie archiwów i wynajdywanie takich smaczków, takich wyjątkowych dźwięków z przeszłości, by pokazać, że one, pokazać światu, że one istniały, że one są nadal przecież. Mark Jones z jedynego albumu Snowblind Traveler. Zaglądam na naszą stronę, tutaj patrzę Edmonton z Kanady, tutaj się kłaniamy, tutaj Łódź, a tak sobie pomyślałem, no a co z tą Warszawą, co z tym Krakowem na przykład? W sumie to najważniejsze, żeby Kraków nie zaspał na 20, a Warszawa na 21. Thank you. Kiedy byłem ostatnio na koncercie Black Label Society w Łodzi, to właśnie przy jednym z takich utworów, takich klasycznych utworów granych przez Black Label Society, przez Zacha Wilde, jakiś młody pan stojący obok mnie oświadczył się jakiejś młodej pannie, która stała obok mnie. Wszystko się dobrze skończyło, od razu powiem. No ale to takie dźwięki również Zach Wilde potrafi generować, ale tym mocniejsze, do tych mocniejszych zaraz dojdziemy. Jak najbardziej. 20 marca w klubie Studio w Krakowie i 21 w warszawskiej chyba Stodole Black Label Society polecam. Oczywiście bardzo mocno. A teraz artysta, który też przegapiony przeze mnie, nazywa się Frank Carter. Jest Brytyjczykiem, gra razem ze swoim zespołem The Rattlesnakes. Zwykle pierwsze spotkania z jakimś zespołem, kiedy wydaje ten zespół płytę koncertową, zwykle są chybione, bo chyba trochę, mam wrażenie, trzeba się zaprzyjaźnić z tą nazwą, z samym artystą, by móc wejść jakoś łatwo w to, co prezentuje w wersjach koncertowych, no bo płyty studyjne jakby nie było bardziej skierowane są do ogółu, ale tutaj mamy chwalebny wyjątek. Frank Carter and the Rattlesnakes, nowa płyta koncertowa, zaczyna się tak. Frank. O, właśnie, dobrze. Jeszcze posłuchamy dzisiaj Franka i to dosłownie za moment posłuchamy. Tak głośno było w Brixton Academy w Londynie. Jeszcze spojrzenie do maili. Pan Marek pisze, że to dołącza się z za dużej miedzy z Nowego Jorku. Mimo wszystko ten Nowy Jork dosyć blisko. To posłuchajmy, bo Franka Cartera jeszcze posłuchajmy. To zespół punkowy, ale potrafi też zupełnie inaczej podejść do tematu. To be warriors, to be strong, and there is strength in vulnerability. Do not lose yourself in misery. This song is called Loss. Jeżeli pierwszy raz słyszą Państwo nazwę Frank Carter and the Rattlesnakes, to myślę, że są Państwo w większości. Ja też pierwszy raz się z tą nazwą spotykam. Ale jak się okazuje, jest parę osób, które znają tę nazwę doskonale. You are now. jak na, przepraszam za słowo, świeżaków, którzy 3 lata temu wydali swoją pierwszą płytę, to brzmią rewelacyjnie. Frank Carter and the Rattlesnakes, Live at Brixton Academy, płyta, która ukazała się wczoraj. Zaglądam do Państwa listów. Pan Łukasz z Łodzi, czy do 6 dałoby radę coś Rage Against the Machine, że mocniej, żeby było? Dobrze, to mocniej to będzie teraz, za chwilę, ale niestety już dzisiaj nie możemy włożyć nikogo do dzisiejszego zestawu, bo co by powiedzieli ci, co się już zakwalifikowali. Mogę powiedzieć, kto się nie zakwalifikował. Hollow Hearts wyleciało, Scenic Route to Alaska wyleciała, Ocean Alley, I'm a Giant też nie zmieściło się w dzisiejszej audycji, ale mieści się, bo miało być mocniej. Green Druid.